sau dureri de spate? Ibutop Gel le combate eficient. Ibutop Gel acționează direct asupra locului dureros, treptat, în profunzime, la țintă. Convingeți-vă singuri! Acesta este un medicament ce conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Ibutop. La țintă, împotriva durerii. Gașca Zurli pleacă în cel mai mare turneu. Sărbătorim 10 ani de Zurli în România. V-am pregătit o super producție. 10 personaje, 10 cele mai iubite cântece, 10 motive să fii în sală. Intră pe zurli.ro pentru programul turneului. 10 Zurli! Cel mai tare spectacol pentru copiii și părinții din România. Un turneu susținut de Europa FM. Copil mai mic de 13 ani, înscrie la cursa copiilor din cadrul Unica Asigurări 10K and Family Run din 2 aprilie. După alergare, rămâneți împreună până la lansarea serii în Parcul Izvor, la concertele și la probele sportive pe care vi le-am pregătit. Detalii și înscrieri pe bucurești10km.ro. Participarea este gratuită. Eveniment organizat de Bucharest Running Club în parteneriat cu Unica Asigurări și susținut de Europa FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua! Conducerea PSD se spală pe mâini. Liderul Liviu Dragnea spune că nu știa de propunerile făcute de senatorul Șerban Nicolae la Parlament, cele care îi scapă de închisoare pe corupție. Eu nu susțin o lege a grațierii pentru fapte de corupție. Categoric nu. Nu este cazul să ne inflamăm. Ministrul Justiției nu ar fi de acord cu grațierea corupțiilor. Reacția astăzi și de la Procurorul General. Vi se pare în regulă ca grațierea să se aplice și faptelor de corupție? Personal nu. Este de evitat să avem acte de clemență pentru fapte de corupție. Curtea Constituțională stabilește dacă cei condamnați penal pot face parte din guvern sau nu. După dezbaterile de azi dimineață, magistrații deliberează acum. Legea salarizării unitare. Nu toți bugetarii vor avea salarii mărite de la 1 ianuarie 2018. Nu vor beneficia de creșteri doctorii, profesorii și actorii care au primit deja majorări. Ca și excepție au fost categoriile la care noi am crescut deja salariile. Este vorba de educație și sănătate în administrația publică locală. Cât despre dublarea salariilor sub 4.000 de lei, ce spune acum Olguța Vasilescu? Dar e logic, pentru că nu puteam să dublăm salariul de 4.000 de lei să ajungă la 8.000. Și e clar că n-avea. Prognoza meteo pentru început. Vremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se vor situa astăzi între 10 și 18 grade. În sud-vestul țării cerul va fi noros și va ploua în averse, iar după amiaza și seara vor fi ploi în vest și sud și izolat în rest. În București se vor înregistra 16-17 grade, iar spre seară sunt șanse de ploi slabe. Ascultați știrile Europa FM. De la ora 14 începe la Senat ședința Comisiei Juridice. Va fi discutată legea grațierii și vor fi analizate amendamentele depuse de șeful Comisiei, Șerban Nicolae. Unul dintre acestea prevede că pot fi grațiați și cei condamnați pentru corupție, inclusiv pentru luare și dare de mită, trafic de influență, abuz în serviciu și favorizarea făptuitorului. Nu este cazul să ne inflamăm, iată reacția șefului PSD, care susține că nu știa de faptul că se pregătesc respectivele amendamente. Liviu Dragnea. Eu nu susțin o lege a grațierii pentru fapte de corupție, categoric nu. Nu este cazul să ne inflamăm. Oricine poate depune amendamente, doar legea grațierii nu rezolvă problema. Cred că ministrul justiției trebuie să ajungă totuși la CEDO, să aibă o discuție cu președintele CEDO. În același timp trebuie împreună cu colegii din guvern și cu primul ministru să conceapă un plan complex pentru rezolvarea problemei. Și în urmă cu o oră, ministrul Justiției a anunțat că nu e de acord cu modificările propuse de senatorul Șerban Nicolae și a precizat că le va analiza. Citesc și eu propunerea și facem un punct de vedere al Ministerului Justiției. Bine, asta în cazul în care trece de Parlament, credeți că va trece de majoritate această modificare? Mai curând cred că este o opțiune personală, o inițiativă a domnului senator Șerban Nicolae. Domnule ministru, dincolo de propunerea în sine, dumneavoastră, personal, vi se pare în regulă ca grațierea să se aplice și faptelor de corupție? Personal, nu. O reacție a venit azi dimineață de la Procurorul General al României, Augustin Lazăr, care prezenta bilanțul parchetului. România a înregistrat progrese majore în îndeplinirea acestor obiective privind combaterea corupției, fapt relevat în rapoartele de monitorizare care au apreciat activitatea în combaterea marii și micii corupții. Pe viitor este necesară evitarea evoluțiilor negative care să pună sub semnul întrebării aceste progrese realizate. De pildă, este de evitat să avem acte de clemență pentru fapte de corupție care ar crea un sentiment de insecuritate socială, astfel cum a reținut și Consiliul Superior al Magistraturii. La bilanțul parchetului general a fost prezent și șeful statului. România ar da un semnal total greșit dacă vor fi grațiați corupția, a spus Klaus Iohannis, care speră că Parlamentul va acționa corect. N-aș vrea să intru în detalii, situația se află la Parlament, însă pot să spun foarte clar, dacă s-ar grația corupții, cred că s-ar da un semnal total, total greșit în societate și contez pe realismul și pe buna credință a parlamentarilor. Cât despre referendumul pe tema continuării luptei anticorupție, președintele Klaus Iohannis a spus că nu a renunțat la intenția de a convoca această consultare populară. Cu referendumul am lăsat-o mai încet, fiindcă societatea s-a exprimat foarte, foarte clar prin protestele care au avut loc și prin cele care au loc în continuare. E evident că societatea își dorește eliminarea corupției, își dorește persoane integre pe funcțiile publice, dar nu am anulat intenția, doar în acest moment consider că lucrurile trebuie să se liniștească. Ascultați știrile Europa FM. Mergem acum la Curtea Constituțională, care a dezbătut astăzi sesizarea făcută de avocatul poporului în cazul legii care le interzice persoanelor condamnate penal să ocupe funcții în guvern. Această lege a stârnit controverse și l-a împiedicat pe Liviu Dragnea să ocupe funcția de premier. Curtea se află acum în deliberări. Lucian Popescu. În fața judecătorilor Curții Constituționale, reprezentantul avocatului poporului a susținut că legislația românească este incoerentă în domeniu și a invocat jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Le-a cerut să declare neconstituțional articolul din legea 90 care interzice condamnaților penal să facă parte din guvern. Instanța de contencios a drepturilor omului a considerat că statele au un interes legitim de a exclude unele persoane condamnate dintr-o anumită profesie, însă a apreciat că spre deosebire de alte condamnări pentru infracțiuni grave, o anumită condamnare nu poate implica lipsa de onestitate sau de moralitate de natură să sumineze capacitatea persoanei condamnate de a exercita o anume profesie. Avocatul poporului Victor Ciorbea a sesizat Curtea Constituțională la începutul lunii ianuarie, la o zi după ce guvernul Grindeanu a depus jurământul la Palatul Cotroceni. Să amintim, această lege l-a împiedicat pe Liviu Dragnea să ajungă premier. În timp ce magistrații Curții Constituționale dezbăteau această sesizare, Liviu Dragnea s-a prezentat la instanța supremă. Acolo este judecată contestația la executare depusă de șeful PSD în dosarul referendumul, dosar în care Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv în aprilie 2016 la 2 ani de închisoare cu suspendare. Liviu Dragnea reclamă faptul că motivarea condamnării sale s-a făcut prea târziu și că nu s-au întocmit procedurile normale. Nu credem că s-au respectat procedurile legale pentru că, așa cum bine se știe, două doamne judecători din complet s-au pensionat înainte de a fi concepută motivarea, deci nu au participat la conceperea motivării. Credeți că acest viciu de procedură ar putea să albească între ghilimele cazierul? Și nu e vorba de albirea cazierului, este vorba de dreptul de a face această contestație, pentru că un om care este condamnat are dreptul, după părerea mea, dacă nu cumva deranjez pe cineva, să știe exact de ce a fost condamnat, pentru ce a fost condamnat, pentru ce a primit această condamnare. Să fie convins că toți membrii completului au participat la conceperea acelei decizii, pentru că este decizie care schimbă viața unui om. Tot la instanța supremă, Liviu Dragnea a fost întrebat de jurnaliști dacă și-ar dori să preia șefia guvernului în cazul în care va primi decizii favorabile de la Curtea Constituțională și de la instanța supremă. Eu nu aștept deciziile unei instanțe sau altora. Judecătorii Curții Constituționale se vor pronunța și în această cauză ca și în alte cauze cu care au fost sesizați. Că aici veți reuși să obțineți cererea noastră de anularea acestei condamnări. Vă gândiți la un viitor post de premier? Nu, eu nu fac legătura între aceste două spețe și componența guvernului. N-am avut posibilitatea să solicit funcția de prim-ministru pentru mine, așa cum era firesc și legitim după câștigarea alegerilor. În momentul în care am luat decizia de a propune colegilor din partid soluția cu Sorin Grindeanu prim-ministru este o soluție pe care o susțin, pe care o voi susține în continuare. Nu l-am propus pe Sorin Grindeanu pentru a ocupa o funcție în termen limitat. Nu, are toată susținerea mea și din avion și din afară avion. Ascultați știrile Europa FM. Salarii dublate pentru bugetari, creșteri colosale, a fost o greșeală de comunicare. Justificarea vine de la guvernanți. Azi, ministrul Muncii a încercat să explice majorările promise în ultima vreme. În weekend spunea că salariile mai mici de 4.000 de lei ar fi urmat să fie dublate prin noua lege a salarizării unitare pentru bugetari. Olguța Vasilescu a introdus astăzi câteva nuanțe. Această lege se aplică pe următorii 4 ani de zile, în sensul că toate aceste măriri de salarii se fac pentru următorii 4 ani. Cred că după ce am avut prilejul să apar în emisiuni mult mai... Dar în monitorizare se vedea clar că dumneavoastră a spus că se dublează salariile până în 4.000 de lei. Dublează salariile până în 4.000 de lei în medie, sigur. Asta vă spun și sindicatele. Dar e logic, pentru că nu puteam să dublăm salariul de 4.000 de lei să ajungă la 8.000 și salariul de 6.000 să facem o creștere de 45% și să ajungă tot pe acolo. E clar că n-avea cum să fie așa. Ce trebuie să știm de fapt despre noua lege a salarizării bugetarilor? Ar urma să fie adoptată până cel târziu la 1 iulie. Primele majorări salariale vor intra în vigoare de la 1 ianuarie anul viitor. Însă nu toți bugetarii vor avea salarii mărite atunci, recunoaște ministrul Muncii. Nu vor beneficia de creșteri doctorii, profesorii și actorii care au primit deja majorări. Obligatoriu trebuie să fie adoptată până la 1 iulie. Și când se vor simți și majorările? În 2018, de la 1 ianuarie, exact cum scrie în programul de guvernare, ca și excepție au fost categoriile la care noi am crescut deja salariile. Este vorba de educație, unde au crescut deja cu 15% și în sănătate, în administrația publică locală, unde au crescut cu 20% și la instituțiile de cultură, unde au crescut cu 50%. Cât despre salariile demnitarilor, cel mai mult va câștiga președintele țării. În jur de 6 salarii medii. Se calculează în funcție de salariu mediu. Am văzut aici că a fost o discuție foarte aprinsă între liderii de sindicate. Să știți că sunt și alții care spun că este o bază corectă, pentru că toată această lege încercăm să o punem pe baze corecte. De ce se pornește la demnitari sau la cei cu indemnizații, pentru că acolo intră și primarii și viceprimarii de la salariu mediu pe economie? Din cauza faptului că ceilalți bugetari pornesc la salariu minim, dar li se adaugă sporurile, pe când în partea cealaltă nu există niciun fel de spor, nici măcar de vechime. Așadar, noua lege a salarizării bugetarilor, angajații din sistemul sanitar și din asistența socială poartă negocierii astăzi la Ministerul Muncii. Deocamdată, cea mai importantă solicitare a bugetarilor este legată de sporuri. Ei vor ca acestea să fie raportate la salariul minim de 1450 de lei și nu la venitul minim de acum câțiva ani. Ciprian Ioana explică. După discuțiile cu sindicatele din domeniul ordine și siguranță publică, au fost chemați la negocieri sindicaliștii din sănătate. Ei speră să primească un draft al legii salarizării unitare pentru a putea discuta pe ceva concret. Proiectul ar trebui să țină cont însă de unele solicitări, spune liderul Sanitas Leonard Bărăscu. Noi mergem totuși pe variantele pe care le știm și înainte, cu creșterea aceea pe 3 ani de zile, pe 4. Nu ne-am gândit că o să fie o dublare acum de la început, să fie o raportare la salariu minim pe economie și nu în ultimul rând o raportare în sporul la ceea ce înseamnă astăzi salariile colegilor noștri. Sunt cele mai importante. Așadar, sindicaliștii vor ca beneficiile salariale să fie raportate la 1450 de lei, valoarea salariului minim din prezent. Leonard Bărăscu recunoaște însă că lefurile din domeniu sunt în acest moment decente. O parte din lucruri au decurs bine, unele chiar foarte bine, și nu suntem în situația de a le plânge acum. Numai că și aia trebuie completată și trebuie să mai treacă prin multe comisii ale Senatului și ale Camerei Deputaților și sunt importante pentru noi. Consultările vor continua joi cu sindicatele din educație, vineri cu cele din domeniul culturii și săptămâna viitoare cu celelalte confederații, a spus ministrul Muncii Lia Olguța Vasilescu. Ascultați știrile Europa FM. Mai multe persoane sunt blocate sub zăpadă în urma unei avalanșe care a avut loc pe o pistă de schi din stațiunea Tignio din Alpii francezi. S-a întâmplat la ora locală 11:12 ora României. La fața locului s-ar fi aflat aproximativ 300 de persoane, potrivit cotidianului Le Figaro. Operațiunea de salvare este în curs, însă din cauza vizibilității reduse nu pot fi trimise elicoptere. Membrii ai echipelor de salvare trebuie să se deplaseze pe jos. Vom reveni. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. sosit, Astra Giurgiu a câștigat ultimul meci al sezonului regulat 3-0 cu FC Botoșani și va începe play-off-ul de pe poziția a treia. Toate golurile au fost marcate în repriza secundă de Budescu, Pelu și Buș. Clasamentul pentru partea a doua a campionatului o are în frunte pe FC Viitorul cu 26 de puncte, urmată de Steaua cu 24, Astra, CSU Craiova și CFR Cluj câte 22 și Dinamo 21 de puncte. În prima etapă a play-off-ului, weekendul 10-12 martie, se vor juca meciurile FC Viitorul, Dinamo, Steaua, CFR Cluj și Astra Craiova. Diseară se vor stabili primele două sfertfinaliste ale Ligii Campionilor. Câștigătoare în tur, Bayern München și Real Madrid sunt mari favorite. Bayern va juca la Londra după ce a învins-o pe Arsenal cu 5-1 în prima manșă, în timp ce Real va începe deplasarea de la Napoli de la scorul de 3-1. În altă ordine de idei, grupul britanic BT Sports a cumpărat din nou drepturile de televizare pentru Liga Campionilor, prelungind astfel contractul cu încă 3 ani până în 2021. BT Sports va transmite și Europa League, iar pentru cele două competiții a plătit o sumă record, aproape 1,4 miliarde de euro. Monica Niculescu și Sorana Cârstea se vor întâlni în runda inaugurală a turneului Premier Mandatorii de la Indian Wells. Va fi a șaptea confruntare între cele două componente ale echipei de Fed Cup a României. Niculescu, numărul 45 mondial, conduce 4-2 la întâlnirile directe împotriva lui Cârstea, locul 66 WTA. La Indian Wells va evolua și Simona Halep, care are de apărat 215 puncte, după ce anul trecut a fost învinsă de Serena Williams în faza sferturilor de finală. Românca, aflată pe locul 4 WTA, va juca direct în turul al doilea cu învingătoarea partidei dintre americanca Alison Risky și croata Donna Vekic. Favorita numărul 29, Irina Camelia Becu va debuta de asemenea în runda secundă. Adversara ei va fi decisă după meciul dintre Louise Chirico și o jucătoare venită din calificări. Vedeta echipei de handbal CSM București, Isabelle Gulden, și-a prelungit contractul pentru încă două sezoane. Suedeza a avut o contribuție majoră la câștigarea Ligii Campionilor anul trecut, fiind cea mai bună marcatoare a competiției și a finalei. Din sezonul viitor, Gulden va juca alături de Cristina Neagu, care va sosi la vară la București, după ce îi va expira înțelegerea cu Budușnost. Și portarul Elena Grubisic și-a prelungit contractul cu CSM până în 2019. Ea a fost desemnată cea mai valoroasă jucătoare a turneului Final Four de la Budapesta. 13 și 16 minute, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Cum probabil ați aflat cu toții până la această oră, proiectul de lege inițiat de Ministerul Justiției privind grațierea unor fapte, dar care, de la care erau excluse cele de corupție, va fi probabil modificat în Parlament, căci domnul Șerban Nicolae a depus un amendament în acest sens, pe principiu că, adică, de ce corupții, ce au corupții? Faptele de luare de mită, de dare de mită, de trafic, de influență, de abuz în serviciu, asta de ce să nu le grațiem? Ăia de ce să doarmă 3-4 în pat? Cred că trebuie să ne reevaluăm noi societatea, atitudinea față de corupție. Ce ziceți? În două minute începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic la Europa FM. Câștigă mii pentru ce știi. Mii de euro cash.